الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خابر جب ستانا وخايبر وردقار لها ملايك من خوش ببه وعاقبة من خيرك. وتاري أمرو جمعة لمانجي شعبان داين برو بيجوازي مانجي رمضان الروين. امرو دوانزي شعبانا لكردواريا بمانجي عربي لين كولامانك، يعني هل خويو تواهو بيو هل خويو أروات. دیارا دوای ام 18 یا 17 روزی کماوا مانگی پیروزی رمضان دبین میوانی و دبیت میوان منو لخوای مهربان داوا اکم یارمتی من باو بمان گینه پی و توفیقش من بده عبادتی باشی تیاب کن برزان خوا ناسانو سلفی ام امتا شج من دعای نکر خوابیان گهینه بر رمضان و رمضانیان بنصیب که شش مانیش دعای نکر خواه و رمضانه بنویش و تراویح و عبادت و زکات و بخشین و خوالیان قبول که جا دی قد با ام همت برزیه دی قد بدا ام بپروشیه شش مان عباد دعا بکی خوابو گهینه بر رمضان و بتوانی روشی رمضان بگری شش مانیش لخواه پاریت و خوالیت قبول که بای منش دوال خومو لعوی برز دکم هل استاوا پشتونی مردانو جوامیری ببستین برو مانگی خیر و برکت برو مانگی نور انشاءالله لدو جمعی دهاتو کماو مانا پیش رمضان باسی روجودان بوکم لپینچ پایکانی اسلام کشایتو منو نویجو زکات من تواو کرد هاتوینت سری روجو لم پیشنگی رمضانا باسی روجو احکام کانی روجو تان بو کم به یارمتی خوا بلهم هر ل ایرو اگری بو کویتو باشه هر ل استاوا پشتونی بو بسی و همتی بو بس کیتو نک خوانه خواسا و کو هندک اروخین ابسن هر ل دور وزیران کردو به او کوای چان بینی به زور جار قطابیه بر رزکان من گلم او پیش پی مانالن اما ششی آماده اینو امتحان ما نکویت رمضان اکری روژو نگرین جاب نوار او تیرشلیه او سردیه برانبر بر رمضان برانبر به یکی لحکامکانی دین لپایکانی اسلام نه والا نه گنجو نه کریو او پشتونی با بسی بر روژو بیو روژو رمضان بگریو سعی باش کهیو اشالا درجه باشش بینی برزان منگی شعبان مانگی که لبینی رجب و لبینی رمضانه رجب ناوي دياره رجب المرجب رجب الله رمضانش ناوي دياره بلام الحديث هاتوا عليه او مانجي شعبان مانجي كزوربي خلقي لي غافلن لبروي كوتو تبيني دو غورا لو غافلن يا غمري خوا زور روجيتي اغرتوا لخاتو عايشان برسيوا درباره روجی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یک مانگ نبینی و پیغمبر کامل تیایا بر روجی صلی الله علیه و سلم غیر رمضان بس رمضان مانگ که به تواوی بر روجو بوا ایتر مانگ نبوا پیغمبری خوا هر سی روجکا یا بیسون روجکای بر روجو بی بلام نبینی ولا هیچ مان یکا و نه شعبان روجو بگری شعبان بر روجو ابو هندی کی نبی شعبان بر رجوع ابو کمکی نبی. اینجا خزانه کانی پیغمبر صلوات و سلامی خواهی لسر به او رضا و رحمتی خواه لوانش به او قرضی احاد بسریان ای سوری مانگان و اوانا زور جار لما شعبانا این جرای و بقضا با فرصت هر کسی رجوع پر قرضارا لم مانگا بگریتا و نیل رمضان کتری بسرا بیتا و لبرت مالیو آوانا. علماء اسلام الان با جوایا لدواي 15 شعبان مسلمان بر رجوع نبی. لدواي 15 شعبان یعنی 15 اما که امروز 15 تا 15 الان قیناکا. بلام ل 15 که تری الان واباشا انسان هم هزو قوتی کتابه بر رمضان لبروا ل دواي منتصف شعبان لا يصوم المسلم بروجو نبي مسلمان حرام نيه اگر بروجو بي بلان باجوايا نيگري باجوايا استعداد و آماد باشيب كي بو منگي فيروزي رمضانو بو اوي كوا گوريكو قوته كي باشي تيابي بو تراويحو بو عبادتو بو قرآن خندني او منگ فيروزا ام منگا كردوي اعمالو كردوي انساني تيابر زبيتوا بو حضوری خواجیان، بو پیغمبری خواهی فرمو، حزکم کاتی کرد و کانم بر زبیت و بولای خوا بر رجوبم، کاتی خواهی گورا، خرمانی سالکم بر زکات و بولای خوی، حزکم تیاب بر رجوبم، بوی لشعبانا زور رجوی گرتو زور بر رجو، ابو کاتی امش، ابی آگامان لبی، زنین چی بر زکین و بولای خوا، والعمل الصالح يرفعه. خوا کردوی باج نبی برزی ناکاتوا ولی ناگلی خوا طیبه ان الله طیب لا يقبل الا طیبه او ای پاک و حلال نبی ولی ناگلی لبرو با کردوی باش کین با کسبی حلال کین با مالو سامانی حلال ببخشین لرگی خوا دا بو ای ندری تو بناو چاو مانا بو وی دسمان خالی نبی و اجزانین هیچ من نیشتو توا لحضوری خواهیانا روشک یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من ات الله بقلب سلیم خواهی گورو پروردگار پیمان علی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان دارکان تقوی خواب دست بینن متقیبن ولتنظر نفس ما قدمت لغدین هیک یک لئیوه با سیر کاب زانه چی بوس بینی خوی پیش خستوه ولتنظر نفس ما قدمت لغد زانت شيء بو بياني ناردوا زان بعملي او ناردوتا كوزرو بربايا غنيو كرمولا لاتا بواني كيرو شلو قلا يا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون درجه باشتان بدز نايا درجه باجور ناگرن تا اوي كوا زور خوشتان وي لو نه بخشن زان مالكت پاركت باخكت كومپانياكت مرو مالاتكت زان كاميد زور خوشوي علاو ببخششن كه او بو خوتا او بو خوتا بلان بداخوا اما هیچ من با خو من نوی هر با خلق منوی لما ای بیستی بیتن علی پیاه کبو جنکی دو آن زمان پاریلی هستن ایدا به فخفوری و با شتی عجیب و انتیکا با ناو مطبخ و مال بلام همیشه للگانه که فافونا چشتی دانه با پیاوکی روشه کن میوانی آنید خزمتی باشی میوانکا پیاوکا اروا قاپه که شوشه فخفوری که جوانه هینه برنجکی تیکا قاپه که جوانیش هینه شلکی تیکا جنکه تو رای بی علی و چیه که پیاوکا علی بو علی وهی میوانه علی وهی میوانه هی تو نیه توی صاحب مال توی حمال توی رنجبر او هی تو نیه که واتا نبه انسان شتی باشی بو میوان بی میوان رزی هیه بی رزی لیه بگری بلام ابی برل میوان خودی تواو کرده بی ابی بزانی چیه نیری بو سبینی بو قیامت بو لای خوا بزانه با عملیه بزانه با کلگیه سیریه جردیه بکا بخوات ابرو روا اوه شریتکی عمری لیه بره و لپانزه سالی بملاوه تا امرو چنی استا که چن سالی استا بزانه او چلو پین سالا چیو تیا کلاوا چیو تیا کردوا بزانه توانیو تا بتوبه رشکان سپی کیتوا پیسکان پا کیتوا خرافکان چا کیتوا آفرینی به هرچی گناهی شو کرد به مترسه هرچی تاوانی کرد به مترسه هرچی او کرد به بمرجه راست و رگلی ببری لگل خواه ورد اگلی باکی شینیه عبدی اذا اتیتنی لیلا اگر هاتی بولم شو قبلتو و این اتیتنی نهارا قبلتو اذا اتیتنی بقراب الارض خطایا پریم ارزق نهت کرد به وحاتی بولم اتیتنی ولم تشرک بی شیئا بی بولم و بگریت و هاولم با بریار ندهی اتیتو که بی قراب الارض مغفرتا ولا ابالی پریم ارزو آسمان غلی خوش بون ارجانم بسرتا و باکشم لکزنیم چه نعمتی اکا چه گوریی اکا چه همتی اکا توی برست توی گنج توی رشتفی توی خمخور توی کاربدست توی برا گوره فریای خود کوی اینجا فریای ملت و مال و منالکه شوب کوی برگای دومی و تارکا لچند دقیقه اکا دوینه نوزده پینجی دوزار و شانزه بو بیست و چهار سال لمو پیش سالی 1992 گلی کرد لا ام هرمی کردستانه لدوای پرو لدوای شالاوی انفال لدوای جریمه کیمیا باران لدوای قتل و عام لدوای کشتن و برین لدوای بار تیه کردن و آوائی تیه دان و مزگود روخان و گرتن و کشتن و هناس سردی اکی زور آواربون اکی زور خوای گوره بلوت و مهربانی خوی نو یک درویل یکردین و انتفاضی بهاری 1991 رویا لمانگی سه انتفاضا راپرین رویدا 91 لمانگی سه لمانگی پینجی 92 یعنی سالک بسر انتفاضا سالک و دو من کم تر تیپری گلی کرد توانی حلب جاردنک لم هریمه دا بره و ببا یکم هر حلب جاردن لحریمی کردوسان انجام درا وکو خوبینی نوابو بای گل زور بپروش بو پیر و جوان بکول پیاو جنیانه نابو حلب جاردن وسر سنوخه کن حلب جاردن یک بو حکومتی هریم و پرلمانی لیکوتاوا کرد بو بخوانی خوی کرد بو بخوانی حکومت و پرلمانی خوی بو بخوانی اداره و سیطره و گمرگی خوی دوای نتیجه حلب جاردنکان پرلمان تشکیل بو یکم سروکی پرلمان و یکم سروکی حکومت و وزیرکان و انده پرلمانکان دست بکار بونو سوینیان بو خواردین با قرآن که خیانت من لینکن که خمخور من بن که دلسوز من بن که براو پیش من ببن که اوی دجمن لم ملتای گرتوتا و اوان قربوی بوبکنه و برزان او هل بجاردنا بسو چوار سالما و پیش رویدا چاکی خیر منفعتی زور بو لو انا بو یکم جار ام ملتا فیری او بو با آزادانا بروات سر سنوقی دندان رای خوی بدا پیش اول زمانی رژیم انتخابات کرا بلا ما بوایا لصدا نو دونوی بینایا لبر او کردنو نکردنی و کوی جوابو اما درگاه بو بو عقل یعنی رز لعقلی ها ولاتی کرد گیرا کاتی و تیان ورا مادم 18 سال تواب کردوا او کاتی کو تسکرکت برو دنگ بده بکیه دی بیده اما یکی کل چاکی کانی اول بجارد ندو هم بو شایی یک لحریمی کردوسان دروز بو بو دوای وی رجم دایره کانی که شایه ولا زور بی زوری ناوچکانی حریمی کردوسان دایره حکومت نما کاربدست حکومت نما جیش و قوات حکومتی نمان گرانه و خواره و ورده ورده منطقه که هم بجیلا بو شایی یک دروز بو باو انتخابات هم بو شایی لحریمی کردوسان پر بوی یوا ام ملت بو بخواهنی پرلمان و حکومت بو بخواهنی کیان شتی دروز بو ناوین را حریمی کردوسان عراق نتوه یکرت وکان چند خراره کان در کرد لصالحی کرد دوائی کور رو وکان یکی اگلو قرارانا قراری منطقه آمینه و حضری تیران کوانتانی لرژم تیارکانی به بسر هریمی کردوسانو او ناوچانی کوا کردنشینن قراره که تریان قراری نود برانبر به خوراک بو او وقت گرانی بو کیلوی ارد به 12 و 14 دینار بو کیلوی رون به 40 دینار بو کیلوی یک شکل نزنم به چند یک بو زور گران بو خلق زور محتاج بون زور داماو بون بلان که قراری نوت عراق نوت بفروشه با ملت که برانبر با خوراکی بدنه نک پاره بینه میده با چک وصلحه اوه کاریگری زوری بو لسر بو جانوی گلو ملتی کردیش باش به حالی خوی که چندین گمارو ابلاقی لسر بو لوا پیش و اداره یک دروز بو دنیا معاملی لگل افکا دراو سیکانو منظمات دولی و منظمات خیری که هاتن خدمتی ام ملت افکن اداره دروز بو کوا معاملی لگل افکن بلام اما و اما لینا که اگر بچاوی راست سیری هل بجاردنو چاکیکانی بکن ابی بچاوی چپیش سیری هلو کمو کرتیکانی او هل بجاردن بکن یکم هلو کمو کرتی او هل بجاردن بلیتی بو لدانانی ریجی لصدا حوت یعنی هر کیانک هر حزبک لصدا حوت دن نهینه بوینی بچیت پرلمانو بی بخوانی کرسیک اما وای کر زور یک للاین کان زور یک لو کسانی که واهبون لکردوسانا دنیا نهینا و رنجیان بزاید چو دنگکانی اوانیش چو بو هیزه گورکان و اما هلی روا کینه یک دروز بو بیبش کردن یک دروز بو محرومت یک دروز بو دیار حکومت پاش چند سال لنو دو نوع بوی در کود که اوه هلی کردو بوی او قراری لصاح حوتی هل وشان دو خالی دو هم تزویری زوری تیکرا لبروی خلق زور شهرزه نبو آگادار نبو وکو الان منظمات دولی و او کسانی هبون تزویری تا اندازه یک تیکرا خالی سیم او دولاینی کوا به سلاتداری گوره بون کردین با 50-50 50-50 نیوی بو منو نیوی بو تو باقی خلقی جبه سیر من که ام نیوی بو منو نیوی بو تو کاری که کردوائی منافسه دروز بی لسر نفوذ من تاکر ده صلاتم ببی و من چی بفروشمو من چنه کم برکه و تو چنه کم برکه در انجام بکو نقینی شستو چوارو با کشه گمرگو بم 50-50 حتن کردین با 50-1 بچلونو بلام برده که گوره شرینا و خویلی که اوتوال سالی نو دو چوار که نهامتی اک بو خریق بو انفال و کیمیاباران لبیری اما بریتوا برا برا بکوچه آومال آومال بکوچه دو پیش مرگی دوینه سنگر لیکتری بگرن آواش یکی کیتر بولن نه همتی آنی لانتخاباتی نو و دوا که هرگز گلی کرده بیل بیری نشی تو وای لیهات ابوای قوایی دولی بهات نایم لبین سلیمانی و هولیرا ختی آن کشابو تو لولان روی تو لولان روی یکی کیتر لنه همتی کانی او هم جاردنا هر او 50-50 او دو هزوه لحاد یکی کن سر به ترکیه درچو یکی کن سر به ایران درچو ای بیان لینه هد پلامر بدن اولاتانه دست کش کن با معنوی خویان و با پرستنی مصلحتی خویان و حزبقی خویان ایتر ملکی لی بالیده ام قصانه من ایکم لگلم محراب و منبرا لوانه توزی نامو بیو هند یکز لوانه قرز بیو بلایو بلی ماموسا بسی چی من بوکا بس یوتان بوکم اترسم جاری کیتر میجومان لبیر بچه اترسم جاری کیتر ام ملتا زرد و سوزی با دروز بیتوا پنجاب پنجای با دروز بیتوا سورانی و بادینانی با دروز بیتوا منمن و توتوی با دروز بیتوا ایران و ترکیه با دروز بیتوا امریکا و سعودیه با دروز بیتوا اترسم بایا ابي قال هوشيار بي ابي قال جير بي ابي قال استعدادي اوي هبي بخير بلا خير بشرش بلا شر بياو بلا بياو بناتياوش بلا ناتياو معذرتهم هي نقوكو بي قال لمن خرن بار من كان بمن بن اخر زرع اي بخلقينا خلقينا بستوتين صاله خلق قبل ليدا هرالين بجي هرالن بروخه نبرايوا نبرايوا فاعتبروا يا اولي الابصار خاون هو شكان عبرد ور بقرن درز ور بقرن دوهس ليرايه كان قرتوها لا الا مملكه اغريتي شو بخوا وخطره لا يك شي في خوشه بخوا ما بركته اما نعمته من يجنالم ألم خوايا أجر ريكوتنا كان خيري أم ملتي تيايا خيري أم ولاتي تيايا خوايا ريكو فيكي كي وبركتي تيخي وناجحي كي أجر خوانا خواسا بخيري اشتواو نابي خوايا ريمان بخيلة خير لهركو هيو رازيش مان كي بو خيرا خوايا دستي دستي دجمن ببري لنا ومانا خوايا دستي خيانتكار بمري لنا ومانا خوايا وي خو فرستا وهل فرستا خوايا ببري لنا ومانا دستي خير دسی مردایتی دسی آوردار کردن ول ناو مانا بهیز کی دریش بکی گورف کی خالق نهی منو اوش خوش بی عاقبت من خیر کا اصلاحی حال من کا خواه لمردو کان من خوش بی خواه نخوش کان من شفا بدی خواه اصلاحی حال من کی خواه کشو درد و گرفتی ملت من چاره سر کی خواه اوی نیتی بی دیتی حلال اوی خرزار رزگاری کی لخرزاری خواه اوی ونو ویل خواه بیگری تو اوی گیرا و اسیر رزگاری کی خواه بنای فیروز داریم لهمو بلا و آفاتی امولات و امیلت و مسلمانان پارزی داریم خواه من گینی بر رمضان رمضان من پیب گینی توفیق من بده روز طاعتی تاب کین ولیش من قبول کی یا رب العالمین اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين